Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyorum. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmını yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi ölü için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor. Bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kanter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun, gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. "Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim," diyordum. Ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim, anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. "Çünkü sen dünyadayken gafildin," diyorlardı. "Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil. Ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim. Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığım bana fayda vermiyor be kardeşim. "Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin," diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlarda zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi. Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler, ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdim diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Ah, azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da, onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme, ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar o göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm, ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş, ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki, tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içinde. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendinden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim hem bakar kör hem duyar sağırdın. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim. Zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Hacca eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O kainatın efendisi, insanların en üstünü Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin göz önünde yiyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim. Belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri, yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim. Şımardım, tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi hak katında perişanım. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim. Burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad değerleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişanım. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum, günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım, bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım, ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme. Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet. Beni affet.